ہی ہو جاتا ہے کہ آنے والے ساتھیوں نے کیا کچھ حاصل کیا کیا سمجھے. دوسرے ہے کہ جو ہم باتیں جو ہوتی ان کا جواب بھی ہو جاتا ہے. اور سوال جو ہے وہ اصلاح نفس اور دین کے اہم علم اور اہم موضوعات کو سمجھنے کے بارے میں ہونے چاہیے. کیونکہ مسئلے آپ ہر جگہ پوچھ سکتے ہیں علماء سے, ہم کیونکہ مسئلے ہیں ہر جگہ علماء سے پوچھ سکتے ہیں, بعض وقت ہمیں بھی مفتیوں سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ تو آپ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں. اصلاح نفس کا مضمون یہی ہمارا مضمون ہے, جس پر ہم نے کام کیا ہوا ہے. کچھ سمجھنا دوستوں کو سمجھ دوری ہوئی ہوئی ہے, اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں آپ. جی جی بولے بولے بولے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دل بدن کا بادشاہ نوکری اسی طرح ہے, جب دل ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے, تو باقی جو اعضاء ہیں اس کے تابع ہوتے ہیں. تو جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء ٹھیک چلتے ہیں. تو آیا نفس بھی ایک عضو ہے؟ اگر دل ٹھیک ہو جائے تو اس کی وجہ سے نفس ٹھیک ہو جاتا ہے. صاحب آ گئے جی. رگراج صاحب بیٹھے ہیں. بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے, اور وہ خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, آزار ہو کہ سمجھ جاؤ کہ وہ جو گوشت کا لوٹ رہا ہے وہ قلب ہے. ماشاءاللہ اچھا سوال کیا. ایک دفعہ یہ کیڈٹ کالج چکدرا کا کیڈٹ کالج ہوتا تھا, تو اس کے بورڈ آف گورنر میں ہوتا تھا. پرنسپل اس کے ایک بریگیڈیئر صاحب ہوتے تھے. ان کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے ہم گئے, بیان کیا, اور یہ اصلاح نفس کتاب بھی انہوں نے دی. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اصلاح نفس کو آپ نے کتاب لکھ لی, اور گناہ کرنے میں جو ہے تو ایک نفس کام کرتا ہے اور ایک شیطان کام کرتا ہے, تو اس پر آپ نے کچھ نہیں لکھا ہے. میں نے کہا کہ آپ کے سوال کا تو مجھے کچھ جواب نہیں آیا. یہاں جب میں آیا سوال آیا کہ شیطان خارجی قوت ہے, نفس داخلی قوت ہے, اور جب ہمیشہ کے لیے نفس کی اصلاح ہو جائے تو شیطان کی منصوبہ بندی کامیاب نہیں ہوتی, تو اس لیے اصلاح کے بارے میں نفس کو موضوع بنایا ہے سارے بزرگوں نے, پہلے سارے لوگوں نے. یہ بات سمجھ آئی. اب یہ انہوں نے سوال کیا کہ قلب کی اصلاح کے بارے میں اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اب یہ قلب اور نفس کا آپس میں کیا جوڑ بنتا ہے؟ قلب کی اصلاح, قلب کی اصلاح ہونے کے بعد پھر نفس کا کیا ہو جاتا ہے؟ نفس کی اصلاح جو ہے تو وہ کیا چیز ہے, اور قلب کی اصلاح پھر کیا چیز ہے؟ جاخت رے جوڑا کل ہوں حاجی صاحب. ہاں جی, چار صدے کی عمر ہی صاحب. وہ ارے تو بیان کھولو, بیان کھولو, اور بیان کے بعد جہاں سے پیچیدہ خبریں بکڑے جاخت رے جوڑا شو. تو پہلی والا خلق بریان جس پسے کو اس آجی بسو ہوئی بیا جاخا بے حلکو لانی لگئے ہم جاخا بلا شو, جاخا بلا شو دوز لگئے بیا کلی تم تلی ہوں گا اگر سرا بلا کہا تو شو خاگا ٹھوٹ رکھتے ہی ہوں تو باپ بلگر تھا مرو جاک پلا جاخا نہیں رکھتے ہیں جاخا جی. اس کا نام بھی جھاڑی بولی صاحب ہو گیا جی. مختلف پیشیدہ باتیں کرتے تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب الجھن ہو گئی. پیشتوں میں جافا الجھ اتاروں کو کہتے تھے کہ سب الجھن ہو گئی, الجھن کہہ کے کا مسئلہ حل کر دینے لگے. اور فور کا نام لوگوں نے جافا ملاسب الجھن ملاسب رکھ لیے. پھر سے باری ملاقات ہوئی, بال بڑے بڑے تھے. میں نے کہا اگر یہ خود جھاڑی کا ہو تو بال جھاڑی ہے ان کے کم از کم. آپ جو ہے تو اس کا جواب دیں گے نا امین دوست صاحب, جواب دیں. سارا دن رات کتابوں میں رہتے ہیں. یعنی صحیح کہ نفس کی اصلاح ہو جائے سارے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے, جہاں کل اٹھی. اور یہاں جو ہے نفس کا تذکرہ آ گیا, تو آپ جب قلب کی اصلاح ہو گئی تو نفس کا کیا ہوا, اور نفس کی اصلاح ہو گئی تو قلب کا کیا ہوا؟ مختلف نام ہیں, ایک ہی چیز کے ذہن ہو, ذہن ہو, قلب ہو, اندرونی جو ہمارا سوچ فکر ہے, یہ سب نفس ہی کے مختلف نام ہیں. جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب آپ کا ٹھیک ہو جائے, تو میرے ذہن کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ آپ کا نفس ٹھیک ہو جائے, تو سب کچھ آپ کا ٹھیک ہو جائے. قلب اور نفس کو ایک ہی چیز ہے. شہباز صاحب نے کیا سوچا ہے جی؟ میری خیال کے مطابق حضرت نفس جو ہے وہ انسان کی جسم اور جو ہے اس کے مطابق جو سائیکی ہوتی ہے اس سائیکی کو نفس کہتے ہیں, اور قلب جو ہے وہ بیسیکلی سائیکی اور روح کے درمیان میں جو ہے کنیکشن ہے اس کو قلب کہتے ہیں. امین والی صاحب کہہ گئے نا, اس نے مدرسے کا استاد ہے, مدرسے کا محترم صاحب ہے. ہر دفعہ جب آتا ہے تو ایک مشکل مسئلہ اس کو ہم دے دیتے ہیں, ایک مہینہ کتابوں میں پھر تلاش کرو گے اس کا جواب لاؤ گے. ان پڑھ لوگ جواب دے رہے ہیں میری طرح, پڑھے ہوئے لوگ نہیں جواب دے رہے. جی سب سے بھائی جی سوچ کی ہے اس نے, اچھی سوچ کی ہے اس نے ماشاء اللہ جی. وہ امین والی صاحب کبھی سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں نا کہ اہل علم تو فوری جواب نہیں دیتے ہماری طرح جی. ساری برتن بہت کھنکتا ہے, اس لوٹے میں بڑے چار پانی میں بہت کھنکتا ہے, جو بھرا ہوا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بھرا ہوا. اس لیے اہل علم غور فکر کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. کیا کر رہا ہے بھائی؟ چلیں وہ آئے تو پھر دہرائیں گے مضمون کو. یہ نئی تعلیم ان شاء اللہ ہم شائع کر رہے ہیں نا, تو ہے نام اس کو عنوان اس کا سوچ و فکر, اور مضامین اس کے ہیں عقل روح عقل قلب نفس. ان چار چیزوں پر بات ہے, اور پہلے چار چیزوں کے بعد انسان کی شخصیت کیسے بنتی ہے, اس میں رضائل کیسے آتے ہیں, تو رضائل کیسے توڑے جاتے ہیں, پھر فضائل کیسے داخل ہوتے ہیں. تو یہ بات اس میں یہ جو نقطہ لکھا ہے وہ بھی میں نے غور و فکر اپنا ہی تھا اس پر لکھا تھا, کیونکہ جو روح پر کتابیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اور مولانا زکریا بنوری صاحب کی تھیں, وہ منگائی میں نے تو اتنی مشکل تھی کہ میرے پاس سے پائے, پھر ایسا کوئی عالم نہیں مل رہا تھا کہ جس کی رہنمائی میں ہم اس پر بحث کریں. اور پھر ہم نے اپنی بحث کو اور دورانیت سے کیا کہ جدید نفسیات, جدید فلسفہ اور جدید میڈیکل سائنس, اس میں جو روح پر وہ بات تھی اور اسی کو لے کر پھر اپنی بات لکھی. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ نفس جو ہے وہ ایک تقاضا انسان کے اندر لاتا ہے, نفس ہے تقاضا انسان کے اندر لاتا ہے, اور عقل جو ہے تو اس پر تبصرہ کر کے اس کے اچھائی برائی اس کو بتاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کے باطن میں عقل اور نفس کے جذبات کا اور عقل کے جو ہے تو مشوروں کا ٹکراؤ آتا ہے, باطن میں ٹکراؤ آتا ہے. جب یہ ٹکراؤ آتا ہے تو اس ٹکراؤ آنے کے بعد جو ہے تو کبھی تو نفس غالب آ کر انسان سے کام کرا لیتا ہے, عقل مغلوب ہو جاتی ہے, کبھی عقل غالب آ کر انسان سے کام کراتی ہے, اور اس کام سے ہونے کے بعد اس کے قلب پر ایک تاثر آ گیا, روشنی کا اور ظلمت کا اثر آ گیا. تو اس کے بعد جو چیز وجود میں آئی وہ قلب ہے. اس ٹکراؤ کے بعد امر ہو جانے کی بستی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی برائی کا کام کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے, جب آدمی توبہ کرتا ہے تو سیاہ داغ دھل جاتا ہے, اور توبہ نہیں کرتا ہے تو داغ کھڑا رہتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ آ جاتا ہے, کرتے کرتے کرتے یہ داغ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے, اس کے اندر پر خیر کی استعداد ہی نہیں دیتی. یعنی تو وہ اس حدیث سے بات مستفاد ہو گئی نا کہ دو چیزوں کے ٹکراؤ سے جو اندر جو تاثر آ رہا ہے یہ قلب ہے. اس تشریح سے آپ لوگوں کے ذہن نے مانا اس بات کو, فلال صاحب کیا کہتے ہیں؟ نفس ہے کی ہے, نفس ہے کی ہے, یا وہ ہمارا ہے تو اس کا جذبہ ہے گناہ کرنے کا, اس کو کوئی مہار نہیں لگی ہوئی ہے, باجیوں گناہ آتا ہے تو یہ اس پر عمل کر لیتا ہے, یہ نفس ہمارا ہے. نفس لبامہ ہے کہ اس کی اتنی اصلاح ہوگی, اتنا بدل گیا ہے کہ اس سے گناہ ہو جانے ہمارا کو جو ہے گناہ ہونے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوتا, کوئی توبہ کی کیفیت اس پر نہیں آتی ہے, بالکل اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا ہے, یہ ہمارا ہے, بس اس کا جذبہ ہی گناہ کا ہے. اور لوامہ جو ہے تو اس سے گناہ ہو جانے کے بعد اس کو جو ہے ملامت پیدا ہوتی ہے, تو وہ اصلاح کا پہلا قدم ہو گیا ہے. تو یہ نفس وہی ہے, یا ہمارا ہے یا لوامہ ہے. آگے اور اصلاح ہو گئی تو پھر یہ مطمئنہ ہو جاتا ہے کہ گناہ سے رکنا اس کو آسان ہو جاتا ہے, لیکن پر پڑھنا اس کو آسان ہو جاتا ہے, مطمئنہ ہو گیا تو یہ یعنی ہے نفس ایک ہی ہے جی, یا وہ ہمارا ہے یا لوامہ ہے یا مطمئنہ. آپ اب آپ مزید آپ کہیں لگتا ہے اسے نہیں کہ ہمارا کے لیے تو گناہ نے ہمارا نے کہہ دیا تو بندہ گناہ کر لیتا ہے, گانا سن لیا فلم دیکھ لی, اب اسی وقت اسے پھر پچھتاوا ہوتا ہے, کیا یہ لواما نہیں ہے؟ یہ لواما ہو گیا نا, جس کو پچھتاوا ہو گیا نا, پچھتاوا ہو گیا, ندامت ہو گئی, خفا ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, مطلب اس کا نفس ترقی کر کے لواما ہو گیا ہے. اب اس میں اور محنت کی تو یہ مطمئنہ بھی ہو جائے گا, اور محنت نہ کی تو یہ پھر واپس مڑ سکتا ہے, ہمارا کہ مڑ جائے گا. کیا یہ لواما جو ہے یہ عقل یا عقل جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو روکتی ہے ملامت کرتی ہے؟ یہ یاد سے یہ بات کہی تھی نا کہ جب انسان کے اندر نفس جو ہے وہ تقاضا ڈالتا ہے, تقاضا ڈالتا ہے, اور نفس کا تقاضا اس پر گناہ کا جذبہ تاری کرتا ہے, اس پر گناہ کا جذبہ جب تاری کرتا ہے تو عقل اس کو مشورہ دیتی ہے, عقل کو مشورہ دیتی ہے اس کی اچھائی برائی کا تذکرہ کرتی ہے. کبھی عقل غالب آ جاتی ہے اور وہ رک جاتا ہے, کبھی کبھی نفس غالب آ جاتا ہے. تو آپ درج کیا تھا کہ غلبے کے بعد جو چیز وجود میں آئی یہ قلب ہو گیا. اس غلبے کے بعد, عقل کے غلبے کے بعد یا نفس کے غلبے کا جو چیز وجود میں آئی یہ قلب ہو گیا. اور یہ جو عزیز شریف میں نے حوالہ دیا تھا کہ عزیز شریف میں آتا ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے تو سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, آدمی توبہ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا تو داغ پڑا جاتا ہے, اور پھر جو ہے جو دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا یہاں تک کرتے کرتے قلب سیاہ ہو جاتا ہے. قلب سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر خیر کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں رہتی. اس طرح کا لوہا زنگ پکڑتے پڑتے جب زنگ مکمل زنگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوہے کے ٹکڑے پر کسی کا پیر آیا وہ مٹی کی طرح سے نیچے بالکل سرما ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لوہا نہیں رہا تھا وہ مٹی ہو گیا ہے, اس کی اپنی حیثیت نہیں رہی تھی. تو ایسے ہی ہے کہ قلب جو ہے وہ بگڑتے بگڑتے سیاہ ہو کر مکمل سیاہ ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ تشریف رکھیں آپ کہ یہ جو اندر چپلش آتی ہے نفس کے جذبے کی, عقل کے مشورے کی, اس کے نتیجے میں جو چیز غلبہ پاتی ہے یہ قلب ہے. تو اس لیے دوسرا صوفیہ نے لکھا ہے, دوسری بات لکھی ہے کہ گناہ ایک حد تک نفس میں ہوتا ہے, پھر وہاں سے بڑھ کر گناہ قلب میں داخل ہو جاتا ہے. پھر جب یہ قلب میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح پھر بہت مشکل ہے. آگے میری معلومات نہیں ہوئی ہیں کہ اس آگے اس بات کو میں دوسری جگہ سے پڑھنے کا, اتنا بڑی جگہ سے میں نے پڑھا ہوا ہے, اگلا پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہ آیا اس قلب کی پھر اصلاح ہو جاتی ہے, اس کا کوئی اور طریقہ ہے یا طریقہ نہیں ہے. کہ گناہ جب قلب میں داخل ہو جاتا ہے, نفس سے نکل قلب میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہوتی ہے. تو اس کا جو ہمارے ساتھی نے سوال پوچھا تھا نا کہ عزیز شریف میں آتا ہے کہ انسان خان کے بدن میں ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے, تو آگاہ رہو کہ وہ قلب ہے. اور اب قلب جو ہے سب چیزوں کا بادشاہ ہے اور وہ اس کے ٹھیک ہونے ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے. یہاں نفس کا بھی ہے تذکرہ آیا ہوا ہے اور نفس کی اصلاح اور نفس کا درست ہونا اس کی بات سے آئی ہوئی ہے. تو آیا یہ قلب اور نفس میں کیا فرق ہے, اور یہ نفس کی اصلاح ہونے سے ساری اصلاح ہو جاتی ہے یا قلب کی اصلاح ہونے سے ساری اصلاح ہو جاتی ہے؟ تو یہ انہوں نے سوال پوچھا تھا. تو اس کے لیے اور جواب ساتھی نے پوچھا تھا, پڑھ ساتھی جواب دیتے رہے. مولوی امین دوست صاحب سید البراز صاحب بالکل نہیں بولے ہیں, کیونکہ اہل علم تو علمی حوالے سے جواب دیتے ہیں, نہ ہو تو نہیں دیتے ہیں. تو آپ تو خیر صاحب اب آئے ہیں, یہ بھی اپنا اور پھر استعمال کر کے جواب دے. اس سوال کے جواب دیں نا. ہاں ایک بات تو میں نے آپ کے سمجھ کر لی نا, لیکن وہ ساتھی کا سوال جو ہے کہ نفس کیا ہے قلب کیا ہے, اور نفس کی اصلاح سے آپ کے ساری اصلاح نفس کو لکھا ہوا ایک آدمی کا کام بن جاتا ہے, اور یہاں قلب کی اصلاح سے حدیث نے جو ہے تو کہا ہوا ہے کہ کام بنتا ہے, تب اس میں فرق کیا ہوگا؟ ہاں جی چار چیزیں ہیں, عقل نفس روح اور قلب. عقل اعلیٰ ہے, شر کے جذبات ہے رضائل ہے, یہ جذبات متعلق ہے نفس کے ساتھ, اور جو خیر کے جذبات ہیں ان کا محل مولانا یونس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض رات کہتے ہیں کہ نفس یہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ روح ہے, یعنی روح اور نفس جدا جدا چیز ہے. خیر کہاں تو غلطی نہ بتا آواز آ رہی ہے جی. جو عزیز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات لکھی, انہوں نے لکھا ہے کہ نفس اور روح یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں, جو فضائل ہوتے ہیں ان کا محل روح ہے, اور جو رضائل ہوتے ہیں ان کا محل نفس ہے. بعض صوفیہ نے نفس اور روح کو ایک چیز کہا ہے کہ رضائل اور فضائل دونوں کا محل یہی ایک ہے, اور بعض صوفیہ نے اس میں فرق کیا ہے کہ نہیں, یہ دو علیحدہ علیحدہ لطیف چیزیں ہیں, ایک کے ساتھ فضائل ایک فضائل کا محل ہوتا ہے, ایک رضائل کا محل ہوتا ہے. یہ دونوں اس طرح کے محل ہے کہ ان یہ جو ہے رضائل اور فضائل کے ساتھ متصف ہے. عقل کی روشنی میں یہ جذبات ابھرتے رہتے ہیں, جو چیز بال ارادہ وہ ان کو حقیقی وجود دیتی ہے, وہ ارادہ قلب ہے, وہ ارادہ قلب ہے اور ایک مانوی قوت ہے. لیکن چونکہ وہ مانوی قوت اس لوتھڑے میں اپنی کارکردگی کرتی ہے, اس لیے اس لوتھڑے کو بھی قلب کہہ دیا جاتا ہے مجاز. ماشاء اللہ. تو یہ جو آپ نے صحیح تاریخ لکھی ہے نا, اس میں یہ بات لکھی ہے, تشریف رکھیں آپ جی, کہ نفس باطن میں ہے تو نفس جو ہے تو وہ اپنے اس کے جذبات ابھرتے ہیں باطن میں, اور وہ باطن میں جو ہے تو جس ارادے کو متاثر کرنا چاہتا ہے. عقل جو ہے مشورہ دیتی ہے اس کے اچھائی برائی کا. اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو عقل کا مشورہ غالب آ جاتا ہے اور ارادہ اس کے ماتحت ہو جاتا ہے, یا جو ہے تو نفس کا جذبہ غالب آ جاتا ہے اور ارادہ اس کے ماتحت ہو جاتا ہے. اب یہ جو ان جذبات کے ٹکراؤ کے بعد جو چیز وجود میں آئی ہے, یہ قلب ہے, یہ قلب ہے. اور جو عزیز شریف میں آیا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے کالا داغ لگ جاتا ہے, اور جب توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا تو دوسرا لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ کرتے کرتے جو ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے, اس کے اندر نیکی کی استعداد نہیں رہتی ہے. اس سے گویا وہ دھو کر ٹکراؤ, ٹکرانے کرانے میں بات نہیں جا. تو یہ بات جب آ گئی کہ سیاہ داغ آ جاتا ہے تو دوسری بات پھر جو ہے تو وہ امر لازمی کی طرح ہو گئی کہ جب برائی کے ساتھ کالا داغ آ جاتا ہے تو نیکی کے ساتھ پھر روشنی کی ایک جھلک آ جاتی ہے. ہاں جی, جو کہ مقبول جب نیکی مسلسل ہوتی رہتی ہے تو جس طرح وہ کالا داغ مسلسل کالا کر رہا ہے, اس طرح جو نیکی ہے تو یہ مسلسل اس کو نورانی اور روشن کر رہی ہے. ہاں جی, کرتے کرتے یہاں تک کہ تو دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ اس روپیہ میں لکھی ہوئی ہے کہ گناہ کا حال نفس میں ہوتا ہے, اور نفس سے بڑھ کر جب گناہ کا اثر قلب میں آ جاتا ہے, قلب میں جب آ جاتا ہے تو پھر اس کا جو اس کی اصلاح جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اس کی اصلاح بھی بڑی, جب نفس کا ہوتا ہے وہ آسان ہوتی ہے, نفس سے جب گناہ جو ہے تو وہ داخل ہو گیا قلب میں تو اس کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے. اس آیت کو کچھ پڑھے نا, امن یکتمھا فإنه آثم قلبہ. گواہی کو جو چھپائے, یعنی گواہی کو جو آدمی چھپائے تو اس کے بارے میں کہا گیا فإنه آثم قلبہ, تو اس میں جو ہے تو دل کا گناہگار ہونا جو کہا گیا, اس کی کیا تفسیر تشریح ہے. جی پہلے سید الابرار مودی صاحب بتائیں گے. اس کی تفصیل جو آپ نے مدرسے پڑھتے ہوئے سنی ہو کسی حوالے کے ساتھ, وہ بتا دے فین واسم قلب سازن پر کیا بات رہی ہے. اچھا, کیا کام یاد نہیں ہے. امین والی صاحب بتائیں جی. باقی جگہوں پر جو ہے تو آسم قلب نہیں آیا ہوا, اس نے کی بتکاری فین واسم قلب ہی نہیں آیا ہوا, جس نے کی چوری فین واسم قلب ہی نہیں آیا ہوا جی, جس نے کیا قتل فین واسم قلب ہی نہیں آیا ہوا, لیکن جس نے گواہی چھپائی ہو میں یکتما فین ہوا سے من کل دو. تو فین مولوی صاحب بولیں جی. اس کا کیا ہے؟ عادت. عادت ہے, کیفیت جلدی ظاہر ہو جاتی ہے, اس لیے اس کی اصلاح آسان ہے. عادت اس سے ذرا وہ پختہ ہوتی ہے, تو عادت کو ظاہر کرنے میں وقت لگتا ہے, مجاہدہ بھی دیتا ہے. پھر ان دونوں سے زیادہ پختہ چیز فطرت ہے. فطرت وہ چیز ہے جس پر کسی شے کی تخلیق ہو جائے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ فطرت بھی بدل جاتی ہے, فطرت بھی بدل جاتی ہے. تو اب یہ جو آتم ان کا گیا ہے, اس وجہ سے کہ وہ محض کیفیت نہیں ہوتی, وہ دل کا باقاعدہ منصوبے کے ساتھ اختیاری فیل ہوتا ہے اور نفسانی گناہ وغیرہ ہوتے ہیں جو کیفیت ہوتی ہے جو انسان بیکاری ہو جاتی ہے اور اس میں گناہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ کچھ حد تک انہوں نے اس کو ماشاء اللہ بیان کر دیا جی کچھ دن بعد سے منقلبوں کہ بدکاری کو قتل کو چوری کو آسم منقلبوں نہیں کہا گیا اس کو کہا گیا کیونکہ اب یہ جو ہے تو ایک بات کو سمجھتے ہوئے پھر اس کو پیچھے رد کرتے ہوئے منصوبے کے تحت اس کو کر رہا ہے تو گویا یہ فساد اس کے قلب میں آیا ہوا ہے اور وہ میں نفس کے جذبے سے جذبہ تاری ہو کر ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ گیا ہے. یعنی اس لیے یہ عرضی تھی آپ کے میں کہ پھر جب وہ گناہ قلب سے آگے بڑھ کر نفس سے آگے بڑھ کر قلب میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح مشکل ہوتی ہے. اس میں گویا یہ جو جسد مضغہ یہ جو بات آئی نا تو یہ آپ سے جو بات عرض کی تھی کہ گناہ کا جذبہ طاری ہوتا ہے نفسانی جذبہ جب طاری ہوتا ہے عقل اس کو مشورہ دیتی ہے تو یہ جذبہ اور مشورہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد جو ہے تو فیصلہ جو ہے قلب میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ارادہ وجود میں آتا ہے پھر آدمی کام کرتا ہے. اب اس کی قلب کی اصلاح جو ہے وہ گویا یہ قوت فیصلہ اس کو جو تھی وہ جائیداد اور کوششوں کے بعد وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب نفس جب غلبہ کر سے کام کرنا چاہتا ہے تو وہ مضبوط کو وہ جو ہے اس کو روک دیتی ہے. وہ الگام ہو گئی اب جو نفس کا جو انجن ہے وہ تو اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے لیکن جس وقت گاڑی کو موڑ رہا ہے غلط رخ پر موڑ رہا ہے تو بریک کی قوت اس میں ہے کہ اس کو فوراً اسی جگہ روک دیتی ہے. اور گاڑی کی بریک اگر مضبوط ہو جب گاڑی کی بریک مضبوط ہو تو بس آپ جو ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے ہماری طرح جو بعض لوگ ہوتے ہیں ہماری گاڑیاں پرانی ہوتی ہیں تو ہم جب لمبے سفر پر جاتے ہیں تو لمبے سفر پر جانے سے پہلے ایک بات ضروری ہوتی ہے کہ اپنے مستری سے اس بات کو پوچھیں کہ میری بریک کا کیا حال ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بریک ٹھیک ہے اس کے تو ابھی بریک لیدر 2 مہینے ہوئے میں نے بدلے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ کسی جگہ فیل ہونے کے حالات نہیں ہیں آپ جا سکتے ہیں. اور کہیں پوچھتے کہتے ہیں وہ 6 مہینے ہو گئے اتنی استعمال ہو گئی ہے کتنے کلو میٹر آپ چلے ہوں گے ڈاکٹر صاحب. ہم کہتے ہیں اس کے بعد تو ہم گئے 6,000 کلو میٹر چلے. نا نا آپ نہیں جا سکتے آپ ابھی گاڑی کھڑی کر کے توڑیں یہاں پر کہ بریک میں ٹھیک کروں اور پھر آپ کل جا سکیں گے ورنہ آپ گئے تو خطرے میں ہوں گے آپ. تو یہ صورت حال ہوتی ہے گویا اصلاح نفس سے بڑھتے بڑھتے وہ ایک بات آپ نے کیا کہی تھی عادت ہونا اور دوسری بات کیا کہی تھی کیفیت اور جذبہ جو ہے یہ نفس ہے. عادت جب بنتی ہے تو پھر قلب ہوا اور عادت جب پکی ہوتی ہے تو وہ بنی اس کو کیا کہا آپ نے وہ فطرت بنی. ایسے ہی اہل تصور کہتے ہیں کہ اپنا بات آدمی کے اندر راسخ ہو گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ایک اصلاح نکاسی. حضرت شیخ نے جو ہے تکابر کے سلوک و احسان میں اقبال کو لکھا ایک اصلاح نکاسی ایک اصلاحی ایک اتحادی. یہ نسبتیں 3 ہیں. اب صبح کے اس میں آپ نے پڑھا تھا نسبت نسبت پر بات کی تھی صبح کرنا تو نسبت جو ہے نسبت کی 3 قسمیں ہیں ایک جو ہے تو نکاسی ایک جو ہے اصلاحی ایک اتحادی. ہاں 4 ہیں. ایک ہے نکاسی ایک ہے اصلاحی ایک الکائی ہے ایک اصلاحی ہے اور ایک ہے اتحادی. تو اس میں حضرت شیخ نے لکھا ہوا ہے کہ انعکاسی کو کہتے ہیں کہ کسی کامل کی صحبت آدمی بیٹھا عکس پڑھنے کے بعد اس کے قلب میں اثرات آ گئے ہیں اور وہ اثرات بالکل ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ کامل کے ہوتے ہیں. اور اس میں بعض اوقات جس آدمی کو مشق نہ ہو اس کو یہ تاثر ہو جاتا ہے کہ بس میری اصلاح مکمل ہو گئی ہے. اور دیکھو اس کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھا کہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے سردی کے موسم میں آدمی تنور پر بیٹھا آپ کے پاس بیٹھا کچھ دیر جب آپ کے پاس بیٹھا تو اس کے نتیجے میں اس کا برتن گرم ہو گیا گرم کپڑے اس نے اتار لیے اس کو تسلی ہوگی کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی. لیکن جب تندور سے ہٹے گا تھوڑی دیر گزرے گی تو پھر سردی بحال ہو جائے گی, گرم کپڑے اس کو پہننے پڑیں گے, کیونکہ وہ موسم گرم نہیں ہوا, اس کا بدن گرم ہو گیا تھا اور یہ گرمی نکاسی تھی آزادی تھی جو کہ اس ماحول سے ہٹنے کے بعد زائل ہو گئی. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کامل شخصیت تھے, آنے والے آدمی چند دن بیٹھنے کے بعد جو ہے تو بڑا بڑا جذبہ نیکی کا اور گناہوں کے دب جانے کا محسوس کرتے تھے. تو اس میں کئی ساتھی ایسے تھے کہ جن کو یہ تسلی ہو جاتی تھی کہ ہماری اصلاح ہو گئی, لیکن جب چلے جاتے تھے وہاں سے تو اس کے بعد پھر کچھ ہفتے کے بعد اپنے صفر جگہ درجے پر زیرو پوائنٹ پر آ جاتے تھے, کہتے یہ کیا ہو گیا, یہ اس لیے ہو گیا کہ بات نکاسی تھی, جیسے بس کو دیکھا دیکھا چڑھایا چڑھایا چڑھایا چڑھائی پر چڑھا دیا, جب اس کو آگے دیکھا دیں گے تو اسٹارٹ ہو جائے گی, یعنی چڑھائی پر رکنے کے لیے پیچھے ہی رکھتے ہیں پتھر رکھتے ہیں, اگر تو پتھر رکھ دیا تو رک گئی ہے, نہیں رکھا تو روک پھر رکھنے کے برابر. ایک دفعہ ایک ہمارے مولانا صاحب کے مریض تھے, وہ آئے انہوں نے کہا کہ حضرت جو ہے وہ لیوین دیکھ رہے تھے, لیوین دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ حضرات قابلین جو ہوتے ہیں بعض اوقات اصلاح کے وجہ سے کسی چیز کا دیکھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس کو آگاہ ہونے کے لیے سمجھنے کے لیے, کیونکہ اس کی پیش بندی کرتے ہیں, اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں یا اس کے بارے میں وہ کوئی رائے عمل بناتے ہیں. اور دوسری وہ ایک بھی بات ہوتی ہے, دوسری یہ کہ قابلین جو ہیں تو ان کا ان کے باطن میں جو ہے تو قرار آیا ہوا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کیا بات کہی عادت کے بعد مشرف صاحب کیا کہا تھا, فطرت اس کو قرار آیا ہو, نفس میں قرار آیا ہو, نفس میں قرار آیا ہوا ہوتا ہے, لہذا اس معصیت کے جذبے سے ان کو معصیت نہیں ہوتی. آپ جس طرح بدارت میں قاضی بیٹھا ہوا ہے تو آپ جو ہے پہچاننے کے لیے عورت کا چہرہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ عورت آئیے کون عورت آئیے, تو اب یہ جو ہے تو قاضی کی مجبوری ہے یہاں پر. اب ڈاکٹر جو ہے تو ایسی جگہ کا دیکھنا علاج کے لیے کہ جو ضروری اس کے بغیر تشخیص نہیں ہو رہی ہے, ہاں جی, وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, تو ایک جگہ جو ہے تو مجبوری ہے اس کی, ہاں جی, اس لیے شریعت نے دونوں کو اجازت دی ہے یہاں پر. آج تو اس میں کیا بات کی بات ہوئی, ہاں نسبت نکاسی, تو اس طالب علم میں نے یہ بات کی, میں نے کہا حضرات کاملین کو اس چیز کے دیکھنے کا ان کے باطن پر اثر نہیں آتا ہے, تو میرے پاس ہاسٹل میں رہتا تھا اور دوسرے ہاسٹل میں چلا گیا. جب دوسرے ہاسٹل میں چلا گیا تو اس نے وہاں ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کی کہ ہم بھی تو دل پر اثر نہیں آتا ہے, دل متاثر نہیں ہوتا ہے, دیکھنے شروع کر دی. اور کچھ دنوں کے بعد آیا تو ہمارے فقراء میں سے کسی نے کہا کہ اس کا چہرہ پاک ہو گیا تھا, چہرہ اس کا پاک ہو گیا تھا اور اب اس پر پھر جو ہے نوست آ گئی, خطا ہونے کی نوست اس پر آ گئی. تو میں نے کہا کہ اس نے اس بات سے غلط فائدہ اٹھا لیا جو اس کو بتایا تھا کہ کاملین پر اثر نہیں آتا ہے, تو اس نے بھی شروع کر دیا جس سے اس کو جو عارضی حال اثر ہوا تھا باطن کا ظاہر ہو گیا. یہ تو ہے نسبت انعکاسی. تو دوسرا جو ہے وہ کون سی ہے, الکائی. الکائی کا شعر لکھا ہے کہ الکائی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تیل ڈال کر چراغ جلا دی, جب چراغ جلا دیا تو یہ نسبت جو باطن میں آئی ہے یہ بھی ایک نسبت ہے اللہ کے تعلق ہے, لیکن اس کو تیل باقاعدہ دینا ہے, تیل ختم ہوا تو چراغ بجھ جائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہوا کے جھونکوں سے اس کو بچانا ہے, ہوا کے جھونکے اس پر آ گئے تو پھر اس کے بجھ جانے کا خطرہ ہے. تو اس میں جو ہے تو نسبت الکائی والا جو ہے, الکائی والا جو ہے تو وہ اس کی نسبت ہو گئی ہے, لیکن اس کو نیکی کی وہ کوشش میں لگے رہنا اور معصیت سے بچتے رہنا, اس میں خوب کوشش کرنی ہوتی ہے, اس میں خطا ہو جائے یہ بجھ جاتی ہے. تیسری جگہ حضرت شیخ نے لکھا ہے اصلاحی, اصلاحی کے بارے میں لکھا ہے کہ اصلاحی جو ہے یہ ایسی ہے جیسے کہ کسی اس کو کھیت کے لیے آپاشی کی نالی آ گئی, بخار لگتے ہیں پانی کا, آپاشی کی آگ اسے پانی آ رہا ہے, لیکن اس آپاشی کی نالی کے بارے میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بھوک بھوک کا موقع صاف کرے گا اور اس کو چالو رکھے گا, اور اس کو موقع موقع کا صاف نہیں کرے گا, چالو نہیں رکھے گا, تو اس کے بند ہو کر پانی کے رکنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو جس کو جو ہے تو ہاتھ آ گئی نسبت نسبت اس کا کیا اصلاحی, ہاں اصلاحی حاصل ہو گئی, اس کے لیے جو ہے تو کچھ کچھ ہفتے کے بعد پھر صحبت کرنا شیخ کی اور اس کا جذبات کا تازہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اس سے آنا جانا آنا رک جائے اور اپنی جگہ پر بھی احتیاط مجاہد اس وقت نہ گزار رہا ہو تو اس نسبت کے بھی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو. آخری بات شیخ رکھیے نسبت اتحادی, نسبت اتحادی اس کو لکھا ہے کہ جیسے کہ بہتا ہوا دریا, بہتے ہوئے دریا جو ہے اس میں کوڑا کرکٹ پتھر اینٹ آندھی, یہاں تک کہ کوئی پہاڑوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا, کوئی پہاڑی کا ٹکڑا گرا اس میں آ کر لگا تو اس کو روک نہیں سکتا ہے, بلکہ اس کو آہستہ آہستہ بھاتے بھاتے باہر بہا کر لے جاتا ہے, اپنے راستے کو دریا صاف رکھتا ہے. تو اس میں جو ہے تو یہ جو ہے دریائے کنہار ہے نا, دریائے کنہار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زلزلے میں دو ٹکڑے ہو کر بند ہوا ہے, بالاکوٹ میں زلزلہ ہوا ہے نا, اس میں کہتے ہیں درمیان میں دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور پانی جو ہے وہ شداخ میں جا رہا تھا, آگے بند ہو گیا, لیکن پھر جو دوسرا جھٹکا ہوا ہے تو بحال ہو گیا ہے, تو اس کا پھر روک بحال ہو گیا. یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا, یہ جو اہل سر لکھا ہے کہ قبول کے بعد رد نہیں ہے, قبول کے بعد رد نہیں ہے, کیونکہ شیطان کا جو ہوا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا وصول تھا قبول نہیں تھا, وصول تھا قبول نہیں تھا, اور قبول کا یہ ہے کہ قبول کے بعد رد نہیں ہے. تو جو صالح قبول ہو گیا وصول یہ ہے کہ ساری ترتیب جو تصور کی ہے اصلاح کی اس کو پار کر گیا, اور پار جیسا کہ وہ نسبت کو ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے پھر قبولیت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے, تو بعض اوقات آدمی کو وصول ہوا وہ ہوتا ہے قبول نہیں ہوا ہوتا کہ نکاح کی ساری شرائط طے ہو گئی تھی اور جن کا جا کر بیٹھا ہوا تھا نکاح باندھنے کے لیے اور نکاح باندھا جا رہا تھا کہ وہاں اختلاف پیدا ہوا جھگڑا ہوا اور نکاح رشتہ نہیں گیا, ساری جتنی محنت کی ہوئی جتنی کرائی جو تھی گئی ختم کیونکہ نکاح نہ ہو سکتا. بہت جگہ اسلام نظم کا شعر لکھا ہوا تھا, کیا شعر تھا جی, جسے چاہا جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. اور یہ جو نسبت ہے یہ سلیکشن ہے, یہ سب مجاہدات کوششیں جب قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جب آدمی کو منتخب کر لیا جاتا ہے تب نسبت ہوتی ہے. اس لیے وہ استاد نے تو صبح بات آپ نے پڑھی تھی کہ سلوک جو ہے آدھا فن ہے آدھا فضل ہے, یہ اس نے آیا تھا یہ بات, اس کے بعد شاید کہ اس کے بعد ہے آدھا جو ہے فن ہے آدھا فضل ہے. فن یہی ہے کہ ہم مجاہدات کرواتے ہیں, مراقبات کرواتے ہیں, اذکار کرواتے ہیں اور یہ ساری ترتیبیں اصلاحی جو کراتے ہیں کراتے ہیں کراتے ہیں, یہ فن ہے. اس کے بعد جو ہے باطن کے اندر آزاد ہو جاتی ہے, اللہ نے قبول کیا تو ہو جاتا, جو کہا گیا کہ یہ جو ہے قبول کے بعد رد رہی ہے, تو اس لیے جو کاملین سے قبیلہ گناہ ہونے کا حالات اس کرائے ہوئے ہیں کہ صحابی کو پر سنسار نافذ ہوا, صحابیہ پر سنسار نافذ ہوا, اور اس طرح جو ہے تو صحابیہ کا ہاتھ کاٹا گیا جی, لیکن اس کے بعد بھی رضی اللہ عنہ رضوان ہیں وہ جی, اس کے بعد بھی رضی اللہ عنہ رضوان ہے کیونکہ وہ بوجھ رہے ہیں اس کے قبول کے جی, ان کو تو بتائے ہونے کی توفیق ملی ہوئی ہے. ویسے آپ کو آخری بات سناتے ہیں پھر اذان دن سے نماز پڑھتے ہیں. ایک دم میں سیکرٹریٹ کے لیے کام کے لیے گیا تو زور کی نماز وہاں پڑھا گئی, زور کی نماز جب پڑھی تو سیکرٹریٹ کا ایک ملازم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے امام صاحب کی غیبت کرنا چاہتا ہوں, غیبت کرنے کی مجھے اجازت ہے؟ تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی دیدی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, تو مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر کوئی حال بتا کر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے. تو میں نے کہا کرو غیبت, کیا غیبت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ امام صاحب کہا کرتے ہیں کہ صاحب اکرام معیار حق نہیں ہے, وایا ہماری نماز کے پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں معیار حق نہیں ہے؟ نے کہا کہ دیکھو نا صحابی پر سنسار کی سزا نافذ ہوئی ہے, صحابیہ پر سنسار کی سزا نافذ ہوئی ہے, صحابیہ ہاتھ کاٹا گیا ہے, تو جن سے یہ باتیں ہوتی ہوں تو معیار حق کیسے معیار حق ہوں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ امام مولوی صاحب نے اس بات کے اس پہلو کو دیکھا ہے, گناہ ہونے کے پہلو کو دیکھا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج کل کے اہل تصوف جو ہیں وہ جائیداد کے بعد اس حال کو پہنچتے ہیں, کل میں گناہ کا وسوسہ نہیں آتا ہے. صحابہ اکرام تو بہت کاملین تھے. یہ چونکہ شریعت نافذ ہونی تھی مسلمانوں پر, اور وہ نافذ کب ہوتی؟ جب تک کہ وہ ان سے یہ خطا نہ ہوتی, مسلمان سے خطا نہ ہوتی. کہ یہ اللہ پاک نے تکوینی امر کے تحت یہ خطائیں ان سے کروائیں کہ ان پر شریعت کا نفاذ ہو, نفاذ شریعت کے لیے یہ جو ہے تو امر الہی کا وہ تخت مشق بنے ہیں. ہاں جی, تخت مشق بنے ہیں جس کے نتیجے میں حکم نافذ ہوا ہے, اور اس کے بعد بھی نکھا رد نہیں ہے. کیوں رد نہیں ہے؟ کہ رامدیہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہوئی, اب آپ کو بھی کرنے سوچ کو لے جائیں اور یہ ہٹائے میرے سامنے سے. تو اس نے کہا نہیں, یہ تو حمل ہے, بس آپ تو ثبوت سامنے آ گیا, خود اس کا اقرار کر لیا, اقبال جرم کر لیا. تو کہا کہ اب تمہارے سنسار نہیں ہو سکتا, بچے گی جب پیدائش چلی گئی, کوئی پولیس بھی نہیں, گرفتاری کے لیے نہیں گئی, انکوائری کے لیے گئی, عورت واپس آئی ہے کہ نہیں. پھر واپس آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی پیدائش ہو گئی ہے, کیا اب یہ دودھ پیتا ہے تو سنسار نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس کو واپس کر دیا, پھر واپس کر دیا. اب بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے روٹی کا ٹکڑا کھانا شروع کر دیا, گویا دو سال سے زیادہ کے وقت ہو گیا, دو ڈھائی سال ہو گئے. پھر آ پھر اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل ہو گیا ہے, مجھے پاک کرے. بچہ جب دو سال کا بولنے کا ہو جائے تو ماں باپ کے ساتھ ایسی وابستگی ہو جاتی ہے کہ اگر زندہ نہ رہنا چاہیں تو اس کی خاطر زندہ رہنا چاہتے. لیکن یہ ایمان والی عورت اللہ کی بندی پھر تیسری بار آئی, اور یہاں تک کہ پھر اس پر سنسار کی سزا نافذ کی گئی. اور اس دفعہ وہ ایک ٹیلا ہے جس پر سزا نافذ ہوئی ہے ہمارے. اس دفعہ جو مدینہ منورہ کے مقامات دکھانے والا ہمارا راہبر تھا, تو اس نے کہا کہ وہ یہ ٹیلا ہے جس پر سنسار کی سزا نافذ ہوئی تھی مائز رضی اللہ اونچی جگہ مدینہ منورہ بھی. تو یہ ایمان کی وہ سطح کہ اپنے آپ کو اقبال جرم کر کے جبکہ من جانب اللہ توبہ غائب ہونے سے مسئلہ حل ہو رہا تھا, اس نے پیش کیا ہے اور پتھروں کے درد کو سہنے کے لیے یہ اللہ کی شہر بندی کھڑی ہوئی ہے. یہ معیار حق ہے, یہ چیز معیار حق ہے, وہ چیز معیار حق نہیں ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے. معیار حق یہ سپردگی ہے جو اپنے آپ کو پتھروں کی بارش کے آگے کھڑا کر دیا ہے, یہ صحابیت ہے, اس لیے معیار حق ہے. تو ہمارا سیکرٹریٹ کے انجینئر صاحب بڑا خوش ہوا, اور میں نے کہا آپ مودی صاحب سے بات کرتے ہو, پتہ انہوں نے ماننا ہے نہیں ماننا ہے, لیکن آپ کی تسلی ہوگی تو ہماری تسلی ہوگی. تو قبول کے بعد رد نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو بتائے ہونے کی توفیق ملتی ہے. اور جو ہے تو ہاں, تو آپ جو ہے وہ قلب اور نفس کا مسئلہ ہو گیا, یعنی کہ وہ جو ہے تو نفس کی اصلاح پہلا قدم ہے, اسے وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ پرزا ہوا ہے, یعنی پرزا ہوا ہے, اور اس کا اثر جو ہے تو سارے جو گاڑی پر آتا ہے نا, تو اس کے لیے پھر اوپر قلب کی بریک بیٹھی ہوئی ہے, یعنی تو اب یہ جو اصلاح نفس ہوا اس اصلاح قلب ہو گیا, تو گویا اس یہ اصلاح جو ہے بڑھ کر وہاں تک پہنچی ہے کہ اصلاح قلب ہو گیا ہے, یعنی نفس کے بعد اصلاح قلب ہو گیا ہے, اور قلب جو ہے تو اس کی عادتیں بھی درست ہوئی, بلکہ اس کے جو ہے تو اب اس کے ملکات درست ہوں گے. پہلی بات جو ہے تو ملکات اور عادات, اور ایک لفظ آپ نے بولا تھا طبیعت, اس کی جو ہے طبیعت جو تھی ملکات اور طبیعت جو تھی نفس وہ درست ہوئی, اب آدمی کے ساتھ جو مکمل ہوئی. بارہ لاکھ دن میں ہمارے احتکاب کے ایک دو دن کی بات نہیں, میرے بھائی کے احتکاب سے بات مکمل ہو گئی. احتکاب کے بعد آپ ماحول کے ساتھ رابطہ رکھیں, آتے جاتے رہے کہ ساری عمر ہم کرتے رہیں گے, ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کریں گے, یہ کرتے کرتے ہی ہے تو یہ قضیہ جو ہے تو یہ وہ ہوگا, درست ہوگا اور مسئلہ حل ہوگا. کرتے کرتے جو ہے تو کرتے کرتے مر گئے اور مرتے مرتے کر گئے, تو اگر نہ بھی سیکھے ہوئے ہوئے تو میں اللہ پاک کی طرف سے جو ہے تو نجات کا فیصلہ ہو جائے گا, یہ کوشش کرتا ہوں.